Book 2 95 95 حروف العطف 2 Zluchniki 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ З якого часу ви більш не працюєте? منذ زواجها؟ الزموجة؟ نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Так, яна більш не працює з того часу, як вийшла замуж. منذ أن قد تزوجت، لم تعد هي تشتغل. З того часу, як яна вийшла замуж, яна більш не працює. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Яны щасливі з того часу, як познайомилися. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. З того часу, як у їх з'явилися діти, яны рідко виходять гулять. متى تتصل هي بالتليفون؟ Коли яна потелефонує? هل أثناء السير؟ Під час поїздки? نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Так, коли яна буде їхати на машині. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Яна потелефонує тоді, коли буде їхати на машині. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Яна глядить телевізор, коли прасує. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Яна слухає музику, коли робить задання. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Я не бачу, коли я без окуляру. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Я нічого не розумію, коли музика така гучна. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Я не чую паху, коли у мене насморк. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Ми візьмем таксі, коли пойде дощ. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Ми виправимося у подорожжа вокруг світу, коли виграєм у лотерею. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Ми почнём їсти, коли ён не прийде у хуткім часі. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.